Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 23 marca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na wypracowanie w zgodzie ostatecznej wersji tarczy antykryzysowej widzi szansę prezydent. To był jeden z tematów posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. O pomoc w powrocie do kraju zwracają się Polacy we Włoszech. Jak można wrócić, o tym powiedziała nam polska konsul w Rzymie. Są apele o oddawanie krwi. W dobie koronawirusa można to zrobić całkiem bezpiecznie. Jest ogromna szansa, że w zgodzie zostanie opracowana ostateczna wersja tarczy antykryzysowej. Tak po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego mówił prezydent Andrzej Duda. Z przedstawicielami rządu oraz opozycji prezydent rozmawiał o specustawie, która ma pomóc małym firmom przetrwać kryzys gospodarczy wywołany koronawirusem. Prezydent powiedział, że podczas posiedzenia Rady pojawiło się wiele głosów konstruktywnych. Sporo, jak dodał, było pytań ze strony opozycji. Przedstawiciele klubów parlamentarnych zgłaszali też swoje uwagi. Andrzej Duda zapowiedział, że mogą one zostać uwzględnione w ostatecznej wersji dokumentu. Praca nad tymi rozwiązaniami toczy się nadal. Będą uwzględniane oczywiście zasadne uwagi zgłaszane przez przedstawicieli opozycji. Po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego rząd przedstawił propozycję specustawy, w której znalazł się pakiet rozwiązań dla małych firm. Ma on pomóc przedsiębiorcom w przetrwaniu czasu walki z koronawirusem. Prezydent zaznaczył jednak, że całkowicie przed gospodarczymi skutkami koronawirusa się nie uchronimy. Ale musimy uczynić wszystko, żeby to pogorszenie się poziomu życia było jak najmniejsze. Dzisiejsza dyskusja na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego trwała ponad 3 godziny. Większość uczestników brała udział w debacie zdalnie za pośrednictwem wideokonferencji. Karol Surówka, Polskie Radio. Po godzinie 20 Ministerstwo Zdrowia podało, że w Polsce potwierdzono w sumie 749 przypadków zakażeń koronawirusem. 8 spośród tych osób zmarło. Polacy we Włoszech zwracają się do placówek konsularnych o pomoc w powrocie do kraju. Jedną z dróg jest skorzystanie ze wspólnej akcji PLL LOT, polskiego MSZ-u i rządu pod nazwą LOT do domu. Do zarejestrowania się na stronie akcji zachęcają też polskie placówki dyplomatyczne. Jednak jak mówi konsul RP w Rzymie Agata Ibek-Wojtasik, na razie żaden taki lot z Włoch się nie odbył i według informacji konsulatu nie jest planowany. Dlatego placówka organizuje m.in. przeloty okazyjne, mówi Agata Ibek-Wojtasik. Informujemy też ewentualnie ad hoc, tak jak dzisiaj odbył się lot Alitalii z Rzymu do Warszawy i tutaj dzięki naszej współpracy z Włochami zabrano na pokład też około 100 obywateli polskich. Lot ten był dla obywateli włoskich, którzy wracali z Warszawy. Także robimy takie ad hoc informacje, przekazujemy, jeśli się pojawiają. Polacy mogą też wrócić do kraju własnym samochodem osobowym. Trzecią drogą jest skorzystanie na przykład z lotów Alitalii do Niemiec, a stamtąd drogą lądową można dostać się do Polski. We Włoszech z powodu koronawirusa w ciągu ostatniej doby zmarło niemal 600 osób, a liczba ofiar przekroczyła 6 tysięcy. Produkcja płynu do dezynfekcji o działaniu wirusobójczym będzie rosła, zapewnił prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. W rozmowie z TVP Info podkreślił, że dzięki dobrej współpracy z rządem szybko udało się przestawić produkcję na potrzeby walki z epidemią koronawirusa. Wcześniej na tych liniach produkowaliśmy płyny do spryskiwaczy. To jest również kwestia płynu, to jest kwestia laboratoriów. Rozpoczęliśmy błyskawiczne działania związane z przebranżowieniem. To jest oczywiście, wiąże się z planami inwestycyjnymi, ale też również laboratoria, jeżeli chodzi o mieszanie. Chcąc zrobić płyny, trzeba mieć odpowiednie składniki. Te składniki bardzo szybko, poprzez to, że jesteśmy w tym biznesie, poprzez to, że jesteśmy na 6 kontynentach, poprzez to, że jesteśmy w 100 krajach, mogliśmy bardzo szybko uzyskać również zabezpieczenie w półproduktach. W związku z olbrzymim popytem na płyn w marcu jego produkcja wzrośnie do 2,5 miliona litrów, a w kwietniu do 5 milionów. W całym kraju brakuje krwi. Centra krwiodawstwa apelują do honorowych dawców i wszystkich osób zdrowych o jej oddawanie. Epidemia koronawirusa sprawiła, że potrzebna jest praktycznie każda grupa. Krwiodawca Maciej Wójcik mówi, że w obecnej sytuacji trudno kogokolwiek namówić do oddania krwi. Co jakiś czas wysyłam Nawet jak nie mamy takich sytuacji jak teraz, jakieś SMS-y, wiadomości na Facebooku do znajomych, zazwyczaj dwie albo trzy osoby udaje się namówić. Na razie teraz jeszcze nikt mi nie odpowiedział pozytywnie. Podejrzewam, że i rozumiem też to, że ludzie po prostu czekają na rozwój sytuacji trochę. NFZ wstrzymuje część planowanych zabiegów i zapowiada, że lista odłożonych operacji może się powiększyć. W najtrudniejszej sytuacji są pacjenci z najcięższymi schorzeniami, którzy nie mogą czekać, mówi dr Edyta Łasiewicz z Centrum Krwiodawstwa w Warszawie. Przede wszystkim to są ci pacjenci hemato-onkologiczni i onkologiczni stricte, którzy albo są już w czasie chemioterapii, albo są po chemioterapii, gdzie muszą dostać przetoczenie, żeby być leczeni dalej, albo też ci, którzy są szykowani do operacji. Centrum Krwiodawstwa w całym kraju, aby uchronić pacjentów przed zakażeniem, mają specjalne śluzy do dezynfekcji, a każdy krwiodawca dostaje maseczkę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro niewiele chmur i słonecznie, jedynie w Bieszczadach możliwe słabe opady śniegu. Na termometrach zobaczymy od 3 do 7 stopni. W nocy słabe opady śniegu praktycznie w całym kraju. Na termometrach będzie od minus 6 do minus 2 stopni. Trójka. Program trzeci. Dzięki. 6 minut po 22. Dobry wieczór Państwu. Wspólnie słuchamy płyt wieczorem w Trójce.

Like a hobo, tak było i potem cisza. Charlie Winston. Zostań w domu z Trójką. Too many things, I know what I mean. Od lat wierzę nie tylko w falę radiową, ale także w falę taką pozawerbalną wymiany myśli między słuchaczami a radiem. I zaśpiewała Eddie Brickell z zespołem New Bohemians. Eddie Brickell, mieszkanka Nowego Jorku, przez wiele lat jej miejscem zamieszkania były apartamenty Dakota. Nie wiem, czy jeszcze teraz tam mieszka. I tutaj list od Agi. Pozdrowienia z deszczowego dziś Nowego Jorku. Pracując dzisiaj zdalnie, mogę chociaż posłuchać Trójki. Żałuję tylko, że w takich okolicznościach. Zostańmy w domu. Pisze Aga. Mój 78-letni tato powiedział dzisiaj, że pierwszy raz w życiu widzi, żeby świat naprawdę się zatrzymał. Dbajmy o najbliższych. If I can reach the stars, pull one down for you, shine it on my heart, so you could see the truth. And this love I have inside is everything it seems. But for now I find it's only in my dreams. And I can change the world. I will be the sunlight in your universe. You would think my love was really something good. Baby, if I could Tak jest dziś wieczór w programie trzecim i 27 minut po 22. Teraz ten moment programu, który wywoła, jak mniemam, sporo kontrowersji, ponieważ pojawi się piosenka, która zawsze takie kontrowersje wywołuje z wielu powodów. Po pierwsze dlatego, że jest piosenką raz na zawsze, czyli usłyszana raz, zostaje na zawsze. Po drugie dlatego, że Bardzo wielu słuchaczy sądzi, że jest to piosenka Roda Stewarta. Tymczasem nie. Tę piosenkę wymyślił Jeff Beck i zamieścił ją na swojej płycie i zaprosił do zaśpiewania swojego kumpla Roda. A ja wybrałem na dziś inną interpretację tego cudownego utworu i tej cudownej kompozycji. Wspaniały głos, którego już z nami nie ma, ten głos należał do Ewy Cassidy. Obojętnie, czy śpiewa Rod, czy śpiewa Ewa, zawsze mnie po tym utworze zatyka. People Get Ready, to była Ewa Cassidy i być może to jest właśnie ten moment, by przypomnieć radiową zasadę, że są utwory, po których nie należy nic mówić. Then you Wczoraj, kiedy wybierałem płyty i grało mi to wszystko w głowie, cieszyłem się, że wspólnie posłuchamy Modern Words zespołu Extreme. A teraz duet, który znalazł się w dzisiejszym programie za sprawą słuchacza, bowiem to pan Krzysiek napisał, by znalazł się dziś David i Jimmy. Take me far.

Zespół Hej i Edyta Bartosiewicz, Moja i Twoja Nadzieja. Długo się zastanawiałem przed emisją tego utworu, czy on nie jest taki za bardzo na wprost, ale nie. Po wspólnym wysłuchaniu jest taki gigantyczny czas tego utworu, że nigdy się nie zużyje. Kwadrans okładam naszej muzyki polskiej.